چلیے رکوع اور آیتوں کے ٹاپک کو دیکھتے ہیں. رکوع کا عنوان ہے مشرکین مکہ کی کچھ اور افترا بازیاں. آیت نمبر 145 شریعت اسلام کی محرمات یعنی منع کی ہوئی چیزیں. آیت نمبر 146 یہود کی شریعت کی کچھ باتیں. آیت 147 اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے آیت 148 یہ خود شرک کر کے الزام اللہ پر لگانے والے آیت 149 حجت تو اللہ ہی کو پہنچی ہوئی ہے آیت نمبر 150 اصل میں یہ خواہشوں کی پیروی ہے جس کو نام دین کا دیتے ہیں. چلیے مقاصد دیکھتے ہیں. پہلا مقصد ہے وحی کی روشنی میں حرام شدہ چیزوں کو دیکھ سکیں اور مشرکین مکہ کی خود ساختہ شریعت کو رد کر سکیں. دوسرا مقصد ہے یہود کی شریعت ان پر سخت کیوں ہوئی اس کی وجہ جان سکیں. تیسرا مقصد ہے کسی گناہ کو کرنے کے بعد یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں روک لیتا اس جملے کی حقیقت معلوم کر سکے. اگلا مقصد ہے دین اور حجت کا باہمی تعلق دیکھ سکیں. بس جی چلیے اب ہم تلاوت سنیں گے انشاء اللہ تعالیٰ.